too high, but I ain't left the ground. I'm too high, too high. I hope I've never come down. She's a girl in the light, but the world's a superficial paradise. She's a chance to make it big more than once or twice, but no dice. She was very nice. Tak zreinterpretował przebój Stevie Wondera, Ann Fiddler, który pojawił się tutaj zarówno jako wokalista i muzyk, grając na klawiszach i syntezatorach. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim mnogość dźwięków i spotkanie wielu wybitnych artystów, koncepcji, tradycji, też spotkanie z muzycznym rzemiosłem obecnych na płycie Detroit Experiment. Po flircie z elektroniką zajrzymy w tę część albumu, która wydaje się skrajnością i zupełnie innym światem. W programie trzecim Jazz najwyższej próby ze wspomnianą już dzisiaj Reginą Carter, skrzypaczką występującą w tym eksperymencie tylko i wyłącznie w towarzystwie fortepianu, na którym zagrał Gary Allen. Thank you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Revelation i Detroit Experiment. Na zakończenie opowieści o tej genialnej płycie. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim w ramach przewodnika po płytach, który powstał po tym, jak w czasie epidemii postanowiłem otworzyć swoje archiwa. Family Movies, Waves and Friends, czyli pierwszy długi metraż Patryka Cannona, polskiego producenta muzyki elektronicznej. Album miał swoją premierę w kwietniu 2018 roku. Dziś po raz kolejny zapraszam Państwa wspólnie z Patrykiem do przyjrzenia się temu wydawnictwu.